afty, proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7:00, serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. W dwóch kolejnych województwach, mazowieckim i lubuskim, wróciły ostrzejsze ograniczenia epidemiczne. Ponad 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, o prawie 3700 więcej niż tydzień temu w niedzielę. Prawie 600 tysięcy szczepionek przeciwko COVID-19 ma dotrzeć w tym tygodniu do Polski. Zaostrzono ograniczenia sanitarne w czterech województwach. Do pomorskiego i warmińsko-mazurskiego dołączyły dziś mazowieckie i lubuskie. Ze względu na trudną sytuację epidemiczną, lockdown w tych regionach potrwa do 28 marca. Wczoraj resort zdrowia potwierdził w całym kraju 17 259 nowych przypadków koronawirusa. To o prawie 3700 zakażeń COVID-19 więcej niż tydzień temu. Od dziś w województwach mazowieckim i lubuskim zamknięte są hotele i instytucje kultury. Ograniczona została działalność galerii handlowych, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Zamkniemy również te miejsca, które do tej pory były dopuszczone jako miejsca, w których można było prowadzić aktywność fizyczną. To chodzi o obiekty sportowe, baseny, sauny. Dzieci klas 1-3 będą się uczyć w systemie hybrydowym, częściowo w szkole, częściowo w domu. Tak też od dziś będzie w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Adam Niedzielski napisał w mediach społecznościowych, że w ostatnim czasie wzrost dziennej liczby zachorowań wynosi około 25% w ujęciu tygodniowym. Średnia tygodniowa osiągnęła 16 tysięcy. Czekają nas trudne tygodnie, dodał minister. Sylwia Białek, Polskie Radio. W tym tygodniu do Polski mają dotrzeć dwie dostawy szczepionek przeciwko COVID-19. Pierwsza ma być dostarczona jeszcze dziś rano, mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. 387 tysięcy szczepionek Pfizera, w połowie tygodnia 210 tysięcy Moderny. Będą to szczepionki, które zostaną od razu przekazane do punktów szczepień na zabezpieczenie właśnie szczepień populacyjnych drugą, pierwszą dawką. W połowie kwietnia powinna dotrzeć do Polski szczepionka amerykańskiej firmy Johnson & Johnson. 4 dni temu dopuszczono ją do obrotu w Unii Europejskiej. Lekarz chorób zakaźnych Karolina Peziak-Kowalska mówi, że szczepionka została dokładnie przebadana. Wiadomo, że reakcja układu odpornościowego zaczyna się po 14 dniach od podania. Pełne działanie osiągniemy już po 28 dniach od podania tej szczepionki. Ma ona ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o skuteczność zapobiegania zakażeniom COVID. Zmniejsza je o 66%, więc jest to bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o skuteczność szczepionki. To, co najważniejsze dla nas, to też jest skuteczna w zapobieganiu temu ciężkiemu przebiegowi choroby i hospitalizacji. I tutaj te wyniki są blisko 100%. Jeżeli chodzi o ciężki przebieg, to 85%. Jeżeli chodzi o hospitalizację, praktycznie 100%. W Polsce na razie stosowane są szczepionki trzech firm: Pfizera, Moderna oraz AstraZeneca. Do tej pory wykonano ponad 4,5 miliona szczepień. Dwie dawki otrzymało ponad 1 600 tysięcy osób. To był ważny sprawdzian przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu. Niemcy zdecydowali o przyszłym składzie lokalnych parlamentów w Badenii-Württembergii i nad Renii-Palantynacie. Według pierwszych prognoz w ławach rządowych niewiele się zmieni. Sondażowe wyniki wyborów dają pierwszeństwo dotychczasowym partiom rządzącym. W Badenii-Württembergii zwyciężyli Zieloni, którzy mogą liczyć na 31% poparcia. Wyborczy sukces zawdzięczają oni niesłabnącej popularności premiera Winfrieda Kretschmana, zdaniem tygodnika Focus, kojarzącego się z umiarem i dystansowaniem od lewicowych skrajności. Moje obowiązki będę spełniał tak jak dotąd, z wdzięcznością i pokorą, zapewnił Kretschmann. W Renii-Palatynacie zanosi się zaś na kontynuację koalicji SPD, FDP i Zielonych. Socjaldemokraci pod egidą premier Maludraja uzyskali tam prawie 35% głosów. Chadecy z kolei tylko około 26%, ponosząc nad Renem historyczną porażkę. Komentatorzy zakładają, że na słabym wyniku CDU mogły zaciążyć ostatnie skandale z udziałem jej posłów. Trzecią siłą w obu Landtagach stała się alternatywa dla Niemiec. Pod 5% progiem znaleźli się postkomuniści z Die Linke. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Po przejechaniu ponad 10 milionów kilometrów popularne franciki odchodzą na emeryturę. W województwie śląskim po raz ostatni kursowały wczoraj tramwaje sprowadzone 10 lat temu z Wiednia. A wtedy przyjechały jako 40-latki. Po modernizacji trafiły na trasy w Będziny i Gliwicach, mówi rzecznik tramwajów śląskich Andrzej Zawada. Z 24 kupionych w Wiedniu wagonów, 2 wagony zostaną jednak z nami. Będziemy je traktować jako wagony historyczne, wykorzystując na przejazdy okazjonalne. Nazwa Francik nadana wiedeńskim wagonom przez mieszkańców Śląska nawiązuje do imienia austriackiego cesarza Franciszka Józefa. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki ręcznej panów. Z tą dyscypliną w wydaniu reprezentacyjnym ciągle marnie. Nasi szczypiorniści przegrali w eliminacjach Mistrzostw Europy 26-27 z Holandią, która akurat w tym sporcie do tuzów się nie zalicza. Po tej porażce Polacy spadli na trzecie miejsce w grupowej tabeli. To we Wrocławiu, a w Krakowie siatkarze Zaksy, Kędzierzyn, Goźle po raz kolejny wysłali sygnał krajowej konkurencji, że może im oglądać plecy. W finałowym spotkaniu o Puchar Polski wygrali 3-0 z Jastrzębskim Węglem, mówi przyjmujący Zaksy Łukasz Kaczmarek. Bardzo się cieszymy, jesteśmy szczęśliwi. Zagraliśmy dzisiaj naprawdę świetne spotkanie. Od samego pierwszego seta była wielka motywacja u nas. Było widać tą wolę zwycięstwa. Mądrą siatkówkę, była wielka determinacja. Nie było tej nerwowości, co było wczoraj na meczu w półfinałowym. Także naprawdę bardzo się cieszymy z pokonania świetnej drużyny, jaką jest Jastrzębski Węgiel. Po siatkówce piłka, najpierw krajowa. We wczorajszych meczach Górnik w Zabrzu 2-0 wygrał z Zagłębiem Lubin, a Lech w Poznaniu bezbramkowo zremisował z Piastem Gliwice. Trener Kolejorza Dariusz Żuraw. Szkoda straconych dwóch punktów. Pierwsza połowa bardzo nerwowa w naszym wykonaniu. Stąd tych sytuacji może nie było zbyt wiele. Druga zdecydowanie lepsza. Zabrakło zimnej krwi w tych sytuacjach, które stworzyliśmy, bo to był taki mecz, powiedziałbym, na 1-0. Gdybyśmy tą sytuację jedną wykorzystali, pewnie byśmy to dowieźli. Nie udało się, stąd tylko remis. W Premier League Arsenal 2-1 pokonał w derbach Londynu Tottenham. Wicelider tabeli Leicester aż 5-0 grał będące na bezkolizyjnym kursie na Championship Sheffield United, a Manchester United na Old Trafford wymęczył 1-0 z West Hamem. Łukasza Fabiańskiego pokonał zawodnik z jego zespołu. Czerwone Diabły zwyciężyły po golu samobójczym. W pierwszym składzie West Hamu wybiegł Łukasz Fabiański, w Napoli Piotr Zieliński. Drużyna z południa Włoch wybrała się na północ kraju na mecz z Milanem i wraca z tarczą pokonała Rossoneri 1-0. Dla równowagi druga drużyna z Mediolanu, Inter, ograła na wyjeździe Torino 2-1. I oczywiście ani myśli oddawać prowadzenie w rozgrywkach. Po wpadce w Lidze Mistrzów Juventus 3-1 pokonał też na wyjeździe Cagliari. Włochy zamieniamy jeszcze na Węgry, na piękny Budapeszt konkretnie, gdzie metro stażem wyprzedza w Europie tylko londyńskie i gdzie jest największa synagoga na kontynencie. Znakomite wspomnienia zabiorą stąd nasze szablistki. Sylwia Matuszak, Marta Puda, Angelika Wontor i Zuzanna Cieślar wygrały tu zawody drużynowego Pucharu Świata. W finale jednym trafieniem 45-44 pokonując Włoszki. Brawo! Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Możliwe opady deszczu w całym kraju z wyjątkiem Białegostoku, Warszawy i Kielc oraz Opola. Temperatury w miarę porówno. Od 6 stopni w Gdańsku, Olsztynie, w Bydgoszczy przez 7 w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu. Tutaj od 6 do 7. W Łodzi dalej już na południe po 8 stopni. W Lublinie, Kielcach, Rzeszowie, Krakowie, w Katowicach 9 stopni możliwe we Wrocławiu. Niestety deszcz nad większością kraju z chmur nam będzie dzisiaj leciał. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7. Łukasz Ciechański. Dzień dobry, witam na antenie radiowej Trójki. Przypominam, numer do nas 2 2 7 3. Można do woli korzystać. Za chwilę pojedziemy do Stanów Zjednoczonych. touch faith. Pora na trójkę. I've been waiting on a war since I was young. Since I was a little boy with a toy gun. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? Siedemnaście minut po godzinie siódmej, pora na trójkę i 63. rozdanie nagród Grammy. Wczoraj odbyło się w Los Angeles. No właśnie, w Los Angeles, ale nie do końca, bo to wydarzenie odbyło się też online. Także mamy tutaj wśród nagrodzonych na przykład panią Billie Eilish za piosenkę do Jamesa Bonda No Time to Die. W ten sposób napisała historię Grammy. Po raz pierwszy piosenka została nagrodzona za film, który jeszcze nie był w ogóle pokazywany w kinach. A oprócz tego Beyoncé i nowy rekord podczas rozdania nagród Grammy, albowiem Beyoncé otrzymała 28. statuetkę, w tym przypadku za najlepszy występ R&B, Rhythm and

Co to jest spis powszechny? Tak, wysłaliśmy Lucjana i się okazało, że na przykład, wiadomo, spis powszechny jest czymś obowiązkowym, są to pytania dotyczące tego, gdzie żyjemy, jaką narodowość. Do pytań zaraz przejdziemy, bo mamy pytania tegoroczne. To ty masz pytania. Tak, będę wam zadawał. Ja jeszcze nic nie wiem, bo ty jesteś naszym rachmistrzem. Tak czy inaczej wiele osób odpowiadało, że nie wie, czym jest spis, a po drugie nie wie, że oni w tym nie będą brać udziału, bo na przykład oni już są za starzy na to. Aha, czyli w ogóle, no dobrze, no to my tu jesteśmy po to, żeby poinformować, że spis jest po pierwsze obowiązkowy, a po drugie służy sprawdzeniu, jak się Polakom żyje i w którą stronę nasz kraj zmierza, oczywiście w jedyną właściwą, to wiemy. Natomiast a propos, jak zapytać pana Sznuka, co to jest spis powszechny, nie wiem, ale się domyślam. Klasyczny cytat. Dobrze, przejdźmy do pytań. Uwaga, Małgorzato, w tym roku na przykład można usłyszeć pytanie, ile pani ma lat? Ale kobiet się nie pyta o wiek. Ale ja jestem teraz rachmistrzem i jest obowiązek, musisz mi powiedzieć. Mało. Co to jest mało? 30. Naprawdę? Trójka z przodu, tak. 30 lat? Mam 30 lat. A dlaczego cię tak to dziwi? Bo nie ja tak dziwi. Młodo wyglądam. Tak właśnie, dlatego. Tak myślałam. Bo właśnie to mnie dziwi najbardziej. Uwaga, w takim razie, jaki jest pana stan cywilny? Paweł Turski, słucham. Wolny. Wolny, ale tu nie ma czegoś takiego. Jest napisane kawaler albo panna. Jesteś kawalerem czy panną? Jestem skorpionem, ale tak to kawalerem. W ten sposób dobrze wybrnął. Może być też rozwiedziony. Ale uważaj, czy pozostaje pani w związku niesformalizowanym z inną osobą? Takie pytanie również mam w spisie powszechnym tegorocznym. To są bardzo osobiste pytania. Pani, bo patrzysz na Pawła, ale zadałeś pytanie. Ja patrzę, szczerze mówiąc, na panią realizator, która powiedziała, że ona nie weźmie udziału w naszej zabawie. Agnieszka, no dla niego, no właśnie, ona siedzi, tylko się śmieje z nas. No dobrze, kochani, na przykład, tutaj jest jeszcze pytanie, przynależność narodowa lub etniczna, nie należy jej mylić z obywatelstwem. Jaką masz przynależność etniczną? Romską. Naprawdę? Babcia mojej babci była Romką i kiedyś ci tłumaczyłam, że jeszcze moje dzieci będą miały krew romską, więc myślę, że mogłabym się tam wpisać. A wnuki? Nie, już nie. Wnuki już nie. A ty, nie, Paweł, możesz wybrać na przykład słowacką, tatarską, ukraińską, żydowską, tu jest spory wybór. Nie, no to wybór jest naprawdę duży, ale jednak Polska. Nie ma. A jest, przepraszam, jest, oczywiście. Szanowni Państwo, spis powszechny. Jutro też wam zadam parę pytań. Czegoś się dowiemy więcej. A to już koniec? A co, chcesz jeszcze jakieś? No chciałabym jakieś pytanie, bo na razie jakieś takie poważne. Dobrze. Jakim językiem zazwyczaj posługuje się pani w domu? Wulgarnym. Czyli zaznaczam łacinę, no dobrze. Dokładnie. Bardzo dziękuję Państwu. Paweł Turski, Małgorzata Łukowska. Więcej o spisie powszechnym na antenie radiowej Trójki codziennie. Będziemy sprawdzali, jakie te pytania są i Państwa informowali, że to trzeba brać w tym udział, bo jest obowiązek taki. Dzięki, Pawle. Dzięki. Dziękuję, Małgorzata. Bardzo dziękuję. Kamil Husajn może być z Lublina. Ty wiem, że ja kocham Lublin i tego pana też bardzo lubię, także myślę, że Państwu też się spodoba. A zobacz, widzisz, i w spisie powszechnym pan ma Husajn na nazwisko. I może sobie zaznaczyć kilka tam kratek, oczywiście. Właśnie, proszę bardzo, posłuchajmy. Składam się z trudnych wyborów, kilku niepewnych decyzji. Może chciałaś mi pomóc, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Nie istnieje mniejsze zło, bałem się, że zawiodę ją zbyt długo, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę, daj mi czas. Tyle krętych dróg. Ta podróż sobie ma. Nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Nie chcę być tym złym, aby nie było za późno. Trwało to za długo. Ale muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę, daj mi czas. Tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie ma. Nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Chcę pożyć. rzucić lęk, choć dobrze wiem, że nie mam już sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla mnie dobrze, ale wybacz mi. Ale muszę iść to sam, proszę daj mi czas. Tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie mam, nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Szukam innej bar, muszę iść tam sam. Dziś już nie chcę nic, ale muszę iść tam sam, muszę iść tam sam. Znajdę siebie w tym. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam na zegarze 7:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. O ile wzrosły ceny w lutym? O tym poinformuje dziś Główny Urząd Statystyczny. Poda też dane dotyczące wymiany handlowej z zagranicą. W styczniu bieżącego roku inflacja wyniosła 2,7%, licząc rok do roku według danych GUS-u. Narodowy Bank Polski w marcowym raporcie podał, że inflacja może wzrosnąć do około 3%, ale dopiero od drugiego kwartału tego roku. Co wynika jasno z naszej prognozy. Do tego wzrostu w dużej mierze przyczynią się jednak efekty bazy, związane z drastycznym spadkiem cen paliw przed rokiem, a także obserwowany obecnie wzrost cen ropy. W stosunku do zeszłego roku to jest skok. Mówił na początku tego miesiąca prezes NBP Adam Glapiński. W całym roku inflację istotnie podwyższać będą czynniki regulacyjne. Wyższe ceny energii elektrycznej, tak już będzie przez najbliższe dziesięciolecia. I planowane dalsze podwyżki cen wywozu śmieci. Dane na temat inflacji w lutym GUS poda o godzinie 10. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W tym tygodniu GUS dostarczy nam całe mnóstwo innych danych. O inflacji bazowej, sprzedaży, produkcji budowlano-montażowej czy wynagrodzeniach. Każdego dnia będzie prezentowany co najmniej jeden wskaźnik. Dziś Światowy Dzień Konsumenta. Obchodzony od 1983 roku na pamiątkę przemówienia wygłoszonego w 1962 roku przez amerykańskiego prezydenta Johna Kennedy'ego. Mówił wtedy o czterech prawach konsumenta: do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i do reprezentacji. W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest od 2000 roku. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,58, dolar 3,84, frank szwajcarski 4,12, brytyjski funt 5,36. Ekonomia wróci za godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. W miarę ciepło, bo 6 stopni maksymalnie na termometrach w Gdańsku i w Olsztynie, a także w Bydgoszczy. 7 stopni to Szczecin i Gorzów oraz Łódź. 8 od Białegostoku przez Warszawę, Poznań, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów, Lublin i Kielce. Słonecznie tylko w kilku miejscach na mapie Polski. Białystok, Warszawa, Katowice, Kielce, Opole. Pozostałe części kraju albo zasnute chmurami, albo z możliwymi opadami deszczu. Tak będzie na przykład w Olsztynie, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, w Gorzowie, w Poznaniu, we Wrocławiu i w Łodzi też spadnie deszcz. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie!

Świtu topi sens w gęstej mgle. Jak ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Że miłość to taniec złudzeń na szkle. Nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak, nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam. To wszystko, co mam. To wszystko, co mam. To wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak, nie trzeba. Dwadzieścia minut pozostało do godziny ósmej. Najnowsze dokonanie muzyczne zespołu Mr. Zub, czyli utwór Tylko nie płacz. A teraz zajmijmy się tymi, którzy pracują prawie całą dobę, 7 dni w tygodniu. Piekarze i cukiernicy, bo o nich mowa, obchodzą dzisiaj swoje święto. Mamy dzisiaj Dzień Piekarzy i Cukierników. Swoje święto dzięki temu obchodzi również nasz reporter Przemek Cięgotura, który specjalnie z okazji Dnia Piekarza w weekend przyuczał się do tego fachu i, co ważne, wstał o 3 rano. Dziadek piekł, ojciec piekł, pan teraz piecze. 24 lata, młody rzemieślnik. Młodzi garną się do takiego fachu? Nie. Jak widać, to nie. Dwie osoby tu są, więc tak trochę ciężko. Sebastian Pozorek, piekarz. Wszystko się zaczyna na pewno od przerobienia kwasu, dożywienia go, ukwaszenia mąki. Tutaj widzę w worku mąka. Co pan teraz robi? Przerzucam kwas do ciasta na chleb zwykły, biały. Dariusz Macanko, piekarz. Do tego tylko dodam później drożdże i sól. I wodę. I 25 litrów, 22 wleję. I będę kręcił ciasto na zwykły chleb. Jeszcze widzę, że ciasto się odkleja od tej misy, czyli świetnie się wyrobiło. Pomagam trochę, żeby było trochę szybciej. Postoi parę minut i się przebije i do ważenia. Oczyszcza pan taki piekarniczy stół i przygotowuje się do tych kęsów. Zaraz sobie go tam posypię mąką, żeby się nie przykleiło ciasto do stołu. Odważniki, stara waga, najpewniejsza. A teraz co pan robi? Maluję wodą chleb u góry, żeby się ładnie świecił, bo jak wsadzimy do pieca, to jeszcze będziemy świrować w komorze, żeby nie popękał. Świrować, co to znaczy? Woda do komory leci i para. Po chwili się zrywa luft i para schodzi z pieca. I chleb się do góry wyciąga i sobie rośnie. Jaka jest temperatura pieca? 250 stopni. I tutaj w tym piecu posiedzą sobie te chleby? No do 40 minut, bo ja go przykręcam, bo jeszcze lecę pomóc dla Sebastiana do stołu, później przygotować na drugie ciasto, no to tak nie chcę, żeby za szybko się piekł. O, teraz świruje. Pani podchodzi za blisko, bo pana złapie. Para poszła do pieca. Tak, do komory jednej. pamiętam, cieszę się, że wszystkim smakuje i tak dalej, no bo to najważniejsze. Bardziej się skupiam na to, żeby dobrze to wszystko wychodziło. Nie mam potem siły słuchać już tam komentarzy, czy dobre, czy niedobre, tam po prostu idę spać, wstaję i od nowa lecimy z tym wszystkim. Pewnie, po co to? Trzeba, niech jedzą, nie narzekają. Praca piekarza, mimo tego, że przewidywalna jest podczas niej przerwa, między innymi na sen, nie oznacza dla wszystkich pracowników równomiernej regeneracji. Jeden z nich zawsze musi raz na 3 godziny zamieszać zakwas. Bardzo dziękuję Przemek Cięgotura za ten, Przemkowi Cięgoturze za ten materiał. I zostało nam 16 minut do godziny 8. Teraz Kiss from a Rose i Seal. Za chwilę porozmawiamy z doktorem Michałem Sutkowskim. Jeżeli mają Państwo pytania, 2 2 7 3, zachęcam. Side of me, love remains a drug that's high and up the hill. But did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen? A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me he's unhealthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me he's a healthy baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen? Ooh, the more I get of you, the stranger it feels. 12 minut do godziny 8. Z nami dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Nowe obostrzenia w m.in. województwie mazowieckim dzisiaj zaczęło obowiązywać. Nawet wczoraj SMS-a dostałem takiego. Panie doktorze, ile można? Jedna fala, druga fala. Co to będzie? No, nie wiemy do końca, co będzie. Dużo zależy od nas. Te wszystkie symulacje dotyczące przyszłości są naprawdę pod dużym znakiem zapytania, bo jest bardzo dużo zmiennych. Przede wszystkim nasze zachowania, działania administracyjne, nowe odmiany koronawirusa. Musimy się pilnować, musimy się też w dużej ilości szczepić. Szczepienia i po prostu odpowiedzialność sanitarna. To są dwie rzeczy, które chronią przed koronawirusem i nic innego nie ma. Nic innego na świecie nie wymyślono, nie ma i jeszcze pewnie długo nie będzie. Panie doktorze, bo to trwa już rok. Pan się nie boi, że coś w społeczeństwie pęknie w końcu? Ja myślę, że już pękło niestety, istety. Z jednej strony to jest zrozumiałe, z drugiej strony to jest nie do końca odpowiedzialne, przynajmniej jeśli chodzi o niektórych. Musimy zachować tutaj, dużo, dużo takiej determinacji. Ja wiem, że jest trudno, wszystkim nam jest trudno, no ale co powiedzieć dla ludzi, którzy umierają, co powiedzieć ludziom, którzy umierają? A z powodu zarażenia przez innych, przez nieodpowiedzialność naszą, lekkomyślność, co powiedzieć tym rodzinom, co powiedzieć całej ochronie zdrowia. Nie. Tak samo możemy narzekać, więc to nie tylko narzekają przedsiębiorcy, którym jest ciężko, ale narzekamy my wszyscy, też nie chcemy tego, to nie jest źródłem naszej radości. To jest źródłem naszego smutku, walki o lepsze, żebyśmy wygrali z tym koronawirusem najmniejszym kosztem zdrowotnym, bo to przecież o to chodzi, żeby jak najmniej osób zginęło z powodu koronawirusa, bo to właściwie o to chodzi. Panie doktorze, mamy też pytania od słuchaczy, mamy taki telefon. Ja przypomnę tylko 2273, można dzwonić z pytaniami do pana doktora. Posłuchajmy jednego ze słuchaczy, dobrze? W związku z tą nową szczepionką Johnson & Johnson, dla jakich ludzi, w jakim wieku ona będzie po prostu korzystna, czy przydatna, czy będzie można ją przyjmować? To jest szczepionka wektorowa, to jest szczepionka, powiedziałbym, tradycyjna, troszeczkę innej techniki czy platformy jak szczepionka mRNA. To jest szczepionka, która jest jednodawkowa, jest też szczepionką, którą łatwo się przechowuje, więc tutaj też warto o tym mówić jako o szczepionce dobrej, na przykład dla małych punktów medycznych, takich jak podstawowa opieka zdrowotna. Dla wszystkich osób 18+ jest ona dedykowana. Dla wszystkich osób 18+. Ona ma podobną konstrukcję do Sputnika, prawda? Jeśli dobrze to rozumiem. Tak, ona ma podobną do AstraZeneca, do Sputnika, ale z tego oczywiście, z tych nazw, które już się stały symbolem złego i dobrego, w zależności od tego, kto co przeczyta, nie należy wyciągać żadnych wniosków, proszę państwa. Ta szczepionka jest szczepionką i bezpieczną, i skuteczną. Zresztą co do AstraZeneca też można to powiedzieć. I też trzeba bardzo ostrożnie formułować tu jakieś zdania krytyczne. W momencie, kiedy jest ta szczepionka zatwierdzona i ma pozytywny glejt Europejskiej Agencji Leków. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Zatem trzymam kciuki, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, z pana pomocą także, żeby to wreszcie szaleństwo się skończyło. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i do środy. Dziękuję bardzo państwu. Do usłyszenia. Dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Wrócimy do rozmowy, jak pan doktor słusznie zauważył, w środę. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy is running from himself.